Vil du med til Lars og Lises fødselsdag? Ja, det kunne også godt være Henriks og Mettes eller din fødselsdag. Men lad os nu bare kalde fødselsdagsbørnene for Lars og Lise. De har fødselsdag samme dag, for de er nemlig tvillinger. Og nu skal I høre, hvordan dagen gik. Klokken 7 blev Lars og Lise vækket af far og mor. Lars og Lise har fødselsdag, og det har de jo, for det er i dag. Lars og Lise har fødselsdag, og det har de jo i dag. Og hør nu her, en melodi vi synge vil. Og hør nu her, hvordan vi synge vil. Lars og Lise har fødselsdag, og det har de jo, for det er i dag. Lars og Lise har fødselsdag, og det har de jo i dag. Og hør nu her, en melodi vi klappe vil. Og hør nu her, hvordan vi klappe vil. Klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap. Lars og Lise har fødselsdag, og det har de jo i dag. Og hør nu her, en melodi vi tromme vil. Og hør nu her, hvordan vi tromme vil. Tromme, tromme, tromme, tromme, tromme, tromme, tromme. Lars og Lise fik travlt med at pakke gaver ud fra hele familien. Hunden Bobby gav dem en bold hver, men den ville faktisk helst have beholdt dem selv. Nå, Bobby, vi skal nok spille bold med dig i dag, Bobby. Mm, yeah. Mor, synge vores gavesang. Ja, yeah, den bliver jeg vist ikke for stor til. Nu skal jeg synge den for jer. Lille Lise, lille Lise fik en hue rød. Lille Lise, lille Lise fik en hue rød. Hold så meget af den, sov med den om natten. Lille Lise, lille Lise fik en hue rød. Lille Lars fik en brandbil rød. Lille Lars fik en brandbil rød. Hold så meget af den, sov med den om natten. Lille Lars, lille Lars fik en brandbil rød. Formiddagen gik hurtigt, men efter frokost havde Lars og Lise næsten mavepine af spænding. De glædede sig voldsomt til, at alle deres kammerater skulle komme. I mor, hvorfor er der så længe, til de kommer? Ja, hvad skal vi lave? Ja, ved I hvad? Jo, nu hjælper I far og mig med at pynte bord, og så lige pludselig, så er de her. Okay. Og ganske rigtigt. Snart myldrede børnene ind ad døren. Og du kommer også med, ikke? Nå, nu tror jeg, vi stjerner. Så Lise og så Lars. Ja, Lars, skal nu hente nogle op. Dags med jer alle sammen. Nå, nå, tak. Ja, ja, ja. Hvad hedder det? Åh, her. Det er det, jeg har fået papiret op. Ingrid, kan du hænge dit tøj ned? Ja, det er godt. Det er godt. Først gik de til bords og drak fødselsdagschokolade og spiste is og lavkage. Lars og Lise pustede alle lysene ud. Så fik de pølser og popcorn. Og bagefter... Så kan I andre gå i ring udenom Lars og synge, mens han bliver bort til graven, ikke? Skal vi se? Ja, så er vi i gang. Er vi klar? Ja. Skal lave et hus med Arne. Ja, ja, Pia og Nette, og så skal vi have Pige. Det vil jeg også. Ja, jamen, åh nej, lad os lige se. Det, ja, Lise, du må. Jo, men det er hendes fødselsdag i dag. Ja, far, her er faren, og så er jeg moren, og så synger vi alle sammen teksten, undtagen lige, hvor det er faren og moren og pigen, der synger. Er I klar? Kom, så begynder vi. Skorstensfejren gik en tur, skorstensfejren gik en tur. Skorstensfejren gik en tur. Så kom han forbi et hus. Så kom han forbi et hus. Bi et hus. Så kom han forbi et hus. Pigen ud af vinduet så. Pigen ud af vinduet så. Vinduet så. Pigen ud af vinduet så. Ej, min ven. Nej, det må du. Ej, min ven. Ej, min ven. Nej, det må du. Ej, min ven. Du skal spørge din moder alt. Du skal spørge din moder alt. Moder alt. Du skal spørge din moder alt. Moder, må jeg ned her? til at prøve en ny leg? Ja! Yeah. Okay, nu skal jeg høre. Altså, den hedder Nærkongen Mika. Vi deler os 4 og 4. Og ud af de 4 skal der være en, der er nærkongen. Ja. Hej, der har du fundet den. Det er dig. Der, altså, ja, så vælger vi nærkongen. Ja, det er godt. Og han sætter sig på en stol, nærkongen. Ikke? De 3 andre stiller sig i 1 skridt afstand fra ham. Ikke? Ja, det er godt. Så der, det er fint, det er fint. Nu skal I høre. Nu synger hver gruppe, mens de hele tiden rækker armene hen mod nærkongen. Han skal fange jer. Men man må ikke rejse sig fra stolen. Hør nu her, han må ikke rejse sig fra stolen. Men gerne dreje rundt og pludselig være efter jer. Men ikke rejse sig. Når han har fanget en, lader han som om, han smør op af armene på sin fange og æder ham. Ja. Og derefter går fangen ud af kredsen og så videre, indtil der ikke er flere at æde. Men altså, hør nu her, I må blive stående i 1 skridts afstand. Ikke? Det, nej, ikke noget med at løbe længere væk. Ikke? Ja, bliv der, det er godt. Sådan der. I må gerne sænke armene, når han griber efter jer, men I skal hæve dem lige igen efter, at det er sket, ikke? Godt? Er I med? Ja, ja, ja. Kom så. Nærkongen Mika, han boede i Afrika. Han og nærbørnene smør, det der ikke flere, der gør. Nærkongen Mika. Ja, den er rigtig. Nærkongen Mika, han boede i Afrika. Han og nærbørnene smør, det der ikke flere, der gør. Nærkongen Mika. Nærhård, du. Nærkongen Mika, han boede i Afrika. Han og nærbørnene smør, ja, det er rigtigt. Det der ikke flere, der gør. Nærkongen Mika. Ja, så nu er vi færdige. Du bliver fanget. Ja. Nu er vist alle fanget, ikke? Ja. Skal vi have en anden leg? Hvad, lille Lise? Jamen, det er fint. Jo, nu har jeg det. Skal vi tage den med krokodilen? Ja! Den kender I godt. Vil du være krokodilen? Det er fint, så er du krokodilen. Og så skal vi have 2 små... Så hør nu her. 2 små krokodilebørn. Vil du være unge? Det er godt. Ja, og en kakalak. Kør en kakalak. Det er dig, ja. Og en ådselspille. Ja. Og så skal vi have en bavian. Skal du være bavian, Hans? Ja. Og så en elefant. Skal han have en ordentlig elefant? Ja. Og så 3 til 4 soldater. Ja, det kan være soldater. Ja. Sådan der. Så det er klart, det er fint. Så synger jeg for, ikke? Og så synger I med på resten af omkvædet. Altså, og alle de optrædende, de må lave, hvad der står i sangen. Ikke? Ditter og krokodiller. Og hvis det er fint, hør det, det skal være så morsomt som muligt. Amen. Ja, det er godt. Krokodille drog imod sin fjende. Med sine børn, den tog et ømt farvel. Men det gik galt, det gik den såre ilde. Før den kom hjem, den slået var ihjel. Og krokodillen begravet blev i nilden. Nu er den væk, den har fået sit knæ. Er du med på jo, er du med på ja, er du med på tralala. Er du med på jo, er du med på ja. En kakerlak en gang spacerer vilde, sin overfrakke tæt den knatte til. Da mødte den en rædsom rædselsbille, den svinede kakerlakken gruelig til. Og kakerlakken blev gruelig gal i nakken, og med et hop, den åd den op. Bavian sig tumlede lystelien med sine fælder i den grønne skov. Men ak med et og ganske pludselien forstummet al den frygtelige sjov. Til bavianen den fik i klemme halen med et uha gik halen. Eskadron, soldater drog i felten. En elefant, de skulle fange ind. Og så i midt der stund de kom i vælten. De traf den i en flok på et dusin. Og ille elefanten, den blev som den var fjanden, af bare skræk, den chokkede væk. Lige efter den, og det blev en brand, brand, det var en farlig spænd. Lige efter den, og det blev en brand, brand, det var en farlig spænd. Der er en tapper landsoldat, der kæmper for min rige, som en mand er med på den. Hvor brøvlevisen nu må have en ende, for ellers bliver den vist nok alt for lang. Men er I bange, at I den skal glemme, så synger vi den gerne nok en gang. Så hold mig lidt i hånden, og opgiv ikke ånden, men fald kun i på den gamle melodi. Er med på jo, er med på ja, er med på tra-la-la. Er med på jo, er med på ja, er med på tra-la-la. Der er en tapperlandsoldat, der kæmper for mit rige som en mand. Den var lang. Ja, nu tror jeg, vi skal tage en stille leg. Lad os prøve den med lille Peter Edderkop. Sæt jer ned. Kom, sæt jer ned. Ja. Og så vis med hænderne, hvordan han kravler op. Lille Peter Edderkop kravlede op af muren. Så kom regnen og skyllede Peter ned. Så kom solen og tager Peters krop. Because